czuję luz. Począł silnik, daje kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat. Stary mój na ziodo siadał, to samo czuł mój starszy blok. Dziękujemy wam. Ciao. Dobrej nocy.